tysiące złotych. Wszyscy razem w Media Ekspert. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło ci widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 czerwca, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Parlament Europejski poparł unijne certyfikaty COVID. Teraz czas na państwa członkowskie. Kolejny dzień protestów na granicy z Białorusią rozpoczną się za pół godziny w Bobrownikach. Audycje Polskiego Radia będą rywalizować w Niemczech o statuetkę Pri Europa 2021. Parlament Europejski dał zielone światło dla wprowadzenia certyfikatów covidowych. Teraz czas na państwa członkowskie, które muszą formalnie zakończyć procedury. Wczoraj podczas debaty w Strasburgu europosłowie wezwali unijne kraje do wypełnienia wszystkich kryteriów technicznych, by dokumenty były dostępne od 1 lipca. Certyfikaty mają ułatwić podróżowanie w Unii Europejskiej bez dodatkowych wymogów. Będą potwierdzały, że ich posiadacze zostali zaszczepieni albo mają negatywne wyniki testów, albo przeszli zakażenie. Certyfikat, który będzie bezpłatny, będzie wystawiany przez wszystkie państwa członkowskie i akceptowany w całej Europie. Mówił wczoraj podczas debaty komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders. Unijny system weryfikacji jest już wdrożony. 23 kraje deklarują, że są gotowe technicznie, a 9, w tym Polska, już wydaje co najmniej jeden rodzaj certyfikatu. Europosłowie apelowali też wczoraj podczas debaty, by testy na obecność COVID-19 były przystępne cenowo, a najlepiej by były darmowe, skoro szczepienia są bezpłatne. Unijny komisarz poinformował, że kraje członkowskie mogą już podpisywać umowy na dotacje na zakup testów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Próby skłócenia społeczeństwa polskiego i białoruskiego są nieskuteczne, mówi minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Zwrócił uwagę na to, że reżim Aleksandra Łukaszenki podejmuje działania w tym kierunku, ale bez większych efektów. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podał przykład Święta Jedności Narodowej, które wprowadził Łukaszenka, a które ma być obchodzone 17 września. Wybór władz Białorusi, agresji sowieckiej na Polskę, jako święto jedności narodowej jest zabiegiem radykalnym, ale z gruntu gwałtliwym, no bo przecież ta agresja była wynikiem paktu Ribbentrop-Mołotow, a nawiązywanie w genezie państwowości do układu między Hitlerem a Stalinem w dzisiejszych czasach jest pomysłem absurdalnym. Nawet niektóre białoruskie media, m.in. Gazeta Internetowa Nowiny, pisze, że 17 września jest niejednoznaczną datą na świętowanie Dnia Jedności Narodowej. Dziś kolejny dzień protestów na granicy z Białorusią. Mieszkający w Polsce Białorusini i uchodźcy z tego kraju domagają się m.in. przyspieszenia unijnych sankcji dla reżimu Łukaszenki. Akcja protestacyjna w pobliżu granicy w Bobrownikach trwa od soboty. Wczoraj przybrała jednak nową formę. Grupa kilkudziesięciu osób blokowała dojazd do przejścia. Przez kilka godzin chodzili oni po pasach, co kilkanaście minut przepuszczając pojedyncze tiry. Dopiero pod koniec protestu demonstranci zablokowali na dłużej przejazd, siadając na asfalcie. Po rozmowach z policją zeszli jednak z jezdni i zakończyli akcję. Dziś akcja będzie prowadzona w pobliżu przejść granicznych w Bobrownikach od 10.30, a w południe ma rozpocząć się także w Kuźnicy. Ale tym razem, jak zapewniają organizatorzy, jej uczestnicy mają nie wchodzić na jezdnię, a demonstrować wzdłuż dojazdów do szlabanów. Marcin Mazewski, Polskie Radio Białystok. Audycja o muzycznych korzeniach Joszka Brody będzie reprezentować polską radiofonię na festiwalu Pri Europa 2021. Cykl Muzyka z lasu był emitowany w Polskim Radiu Dzieciom. Autor mówi, że sięgał do tradycyjnych piosenek sprzed 300 lat. Wykorzystał m.in. oryginalne nagrania dźwięków przyrody z lasów w Beskidzie Śląskim, a także tradycyjne i współczesne instrumenty. Nasz współczesny świat opowiada o tych starych melodiach i starych tekstach w nowoczesny sposób. Tak jak to się robi dosłownie na całym świecie. Wszystkie kultury w tym zakresie, robiąc ten model, który ja przeprowadzam w Polskim Radio Dzieciom, odniosły sukces. O statuetkę Pri Europa będą rywalizować 3 audycje Polskiego Radia SA i 5 audycji z rozgłośni regionalnych. A wręczenie nagród 15 października w Poczdamie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taking a white to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Państwo, Trójki przed południem, to był Vance Joy na naszej antenie. Tymczasem przenosimy się do pięknej i gorącej, nie mniej gorącej niż Polska, Toskanii. Tam Sting wraz z małżonką otworzyli fundację, która ma pomagać upadłym restauracjom. Trudno im się dziwić, mają przecież wielką winnicę. Muszą czymś zakąsić. Mnie przeważnie przychodzą dreszcze na myśl o wstawaniu o 5 rano. Tak uczyniłam dzisiaj, żeby być z Państwem od 7 razem z Łukaszem Ciechańskim. Tymczasem o bezsenności już teraz ogromnie jestem ciekawa tego felietonu Katarzyny Cygler, bowiem jestem kobietą sową, nie zaś rannym ptakiem i trochę mi doskwiera bezsenność właśnie. To nazwa festiwalu organizowanego przez Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego i o tym już teraz. Trójkowy felieton kulturalny. jak środa, to tylko oniryczna. Kto z Państwa doświadczył kiedyś bezsenności? Z jednej strony oczywiście stan męczący, skoro wypocząć nie można, aby się chciało. Z drugiej to takie poetyckie, magiczne. Twórcy w czasie bezsenności czynią dzieła wielkie lub trafiają do aresztu, a historie zwykłych ludzi bywa, że stają się nad wyraz podziwiane, gdy w odpowiednim anturażu i soundtrackiem w formie 90-minutowej fabuły trafiają na wielkie ekrany. Co robią pisarze ogarnięci bezsennością? Wiadomo, myślą o głębi istnienia, popijając whisky w nocnym barze, a pisarki? Też wiadomo, piszą romanse i jedzą ciastka, a potem wszyscy chodzą w rozciągniętych dresach, podartych dżinsach, licząc na zadatek od wydawcy. A co Państwo robicie, gdy dopada Was bezsenność? Spacer, bieganie, książka, pisanie, pałaszowanie smakołyków z lodówki? Różne są sposoby, by to przejść. W każdym razie przetrwać bezsenność pomaga zdecydowanie muzyka. Bezsenność to tytuł festiwalu organizowanego przez Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Przez najbliższe 3 dni o godzinie 20 będzie można wysłuchać 3 kameralnych koncertów na żywo w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Poznaniu. Również można ich wysłuchać online na YouTubie wieniawski.pl. A kto gra? I co? Dziś Bastarda Trio i João de Souza, którzy zagrają współczesne autorskie aranżacje melancholijnych pieśni Fado. Jutro zagrają Lutosławski Piano Duo, czyli pianiści Emilia Sitarz i Bartek Wąsik, jeden z czołowych duetów fortepianowych na świecie, laureaci Nagrody Korfeusz Muzyki Polskiej 2020. A w piątek koncert Odkrywanie, recital na głos i 2 fortepiany, czyli Szymon Komasa, Sofia Munoz, pianistka m.in. Metropolitan Opera i Michał Biele, jeden z bardziej utalentowanych młodych pianistów. Tak więc w razie bezsenności, w razie 3-dniowej bezsenności, Szanowni Państwo, jest czego słuchać, co przemyśliwać, a liczonym baranom łatwiej będzie podskakiwać. Dobry środek. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Żadna bezsenność, dobra muzyka. Zgadzam się absolutnie z Katarzyną Cygler. Więcej porad, także kulturalnych od Kasi jutro po 9:00. Zapraszam w jej imieniu. Hook me up. Jak to nauczyć się latać, podpowiedzieli właściwie panowie z Foo Fighters. Słuchają państwo Trójki przed południem. Ja umiem latać, ale tylko we śnie. A dzisiaj w samo południe, patrzę na zegarek, to już za godzinę i 18 minut. Napięcie rośnie. W Strasburgu zostaną przyznane filmowe nagrody publiczności Lux dla najlepszego europejskiego filmu. Jest inicjatywa Parlamentu Europejskiego. W tegorocznej edycji nominowana jest również polska produkcja Boże Ciało. Trzymamy kciuki z tej okazji z odtwórcą głównej roli. Z Bartoszem Bielenią rozmawia Paweł Turski. Z jakim miastem się połączyliśmy? Gdzie ty teraz jesteś? Jestem w Strasburgu. Z jakiej okazji? Chyba nagród filmowych. To już kolejna chyba będzie szansa dla Bożego Ciała. Tak, tak, ale mamy coraz ciekawszych rywali na tej drodze. Faktycznie jesteśmy tutaj z powodu Lux Audience Awards, czyli nagród publiczności połączonych razem z głosowaniem z członkami Parlamentu Europejskiego. Jest to nagroda przy Europejskiej Akademii Filmowej. Więc są wybrane 3 filmy, które są oglądane w różnych częściach Europy. Publiczność głosuje, tak jak i publiczność Parlamentu Europejskiego i z tego jest wyciągany jeden zwycięzca. W końcu się uda? No bo na Oscarach się raczej nie udało. No nie udało się, no raczej nie, ale mamy też Oscarowego zwycięzcę jako swojego przeciwnika, czyli Drück, czy Another Round, czy też Na Rauszu, ale też i wybitny dokument Aleksandra Nanau Collective. Oba filmy też w tym roku nominowane do Oscara, więc tutaj ja bym się raczej nie nastawiał, słuchajcie. Myśmy swój czas już mieli. Właśnie ten twój czas po Bożym Ciele, to jest taki czas bardziej posuchy, czy to raczej gdzieś cię tak sklasyfikowali, gdzieś w jakiejś szufladzie cię zamknęli, czy jest jakaś nadzieja, że znowu kolejne, no nie Boże Ciało, ale może jakiś inny większy film? Wiesz co, no dużo uwagi zwrócił ten film, się nie dziwię, że jestem z tym kojarzony i myślę, że zostanie ze mną już na zawsze, pomimo pewnie wielu rzeczy, które w życiu zrobię, albo nie zrobię, może przestanę po prostu, zajmę się czymś innym. Kto wie, co się będę ograniczał po prostu, że teraz będę tylko filmy robił i w teatrze grał, a może ja wcale nie będę tego robił. Co to za ja widzę taki trochę pesymizm, ale może to bardziej... Nie jest, wręcz przeciwnie, to jest optymizm. Ale to co, kiosk chcesz założyć? A czemu nie? Co w tym złego? Czemu ja po prostu muszę pragnąć atencji całe życie? Może ja po prostu będę chciał założyć kioski, być szczęśliwy w kiosku. A czego cię nauczyło Boże Ciało w ogóle? Teraz już tak masz dosyć kręcenia filmów, bycia aktorem, że rzeczywiście kiosk? Nie, ja nie mam tego dosyć, tylko mówię, że życie jest, wiesz, różne. Chciałbym iść za swoją potrzebą po prostu, serca. A jaka jest teraz potrzeba? Teraz osobiście? Teraz bym chciał coś porobić fajnego. Ale tak filmowego? Też. No i jakie są tam plany, jakbyś mógł zdradzić? No właśnie nic nie mogę zdradzać, szczerze mówiąc. Są jakieś plany, są jakieś próby, ale na razie, cóż, no na razie nic oficjalnie nie wyszło, więc nie mogę puścić pary z gęby. Ten czas pandemii, no w sumie powoli dobiega końca, tak się przynajmniej zwiastuje. Jaki to był dla ciebie czas? Boże Ciało, akurat jeszcze ten film był na fali takiej wznoszącej. No a co było z tobą w tym okresie? To jest jeden z w ogóle z piękniejszych roków mojego życia. Szczerze mówiąc, może kontrowersyjnie to mówić, ale faktycznie trafiło na moment, w którym no, domknął mi się jakiś etap, też mówiąc o Bożym Ciele, z Orłami w zasadzie tydzień przed lockdownem zamknęliśmy tę przygodę i na takiej fali inercji też do brzegu dopłynąłem i na tej fali inercji w zasadzie już po tym sukcesie zostałem zmuszony do odpoczynku, więc to było bardzo dobre dla mnie. To też było wycieńczające w jakiś sposób, wiem, że... W jaki właśnie to sposób wpływa na aktora, na ciebie? Takie, no w sumie bycie na pierwszych stronach gazet, no bo ten film jednak bez echa nie przeszedł. Myślę, że trzeba się mocno bronić przed demonami high life'u, jak wśród przyjaciół to nazywamy, i po prostu skupić się na tym, co jest dla mnie ważne. A co jest ważne? Teraz. Przyjaciele, rodzina, ukochani, czas dla siebie, umiejętność też gospodarowania swoim życiem. I tego się trzymajmy. Do tej uroczej przyznają państwo rozmowy z Bartoszem Bielenią. Wrócimy za chwilę, musimy zaczekać. A już teraz z utworem Nie czekaj, Barbara Wrońska. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D. Telefonem sobie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Po prostu. Dziś Dzień Przyjaciela to z dedykacją było dla wszystkich przyjaciół i przyjaźnie nastawionych. Dziś o 12 w Strasburgu zostaną przyznane filmowe nagrody publiczności Lux dla najlepszego europejskiego filmu. Nominowana jest również polska produkcja Boże Ciało. Wracamy do rozmowy z aktorem Bartoszem Bielenią. Mój kolega redakcyjny ma takie dobre pytanie i też postaram się tobie je zadać. Porażka w życiu, która jakoś tak cię wzniosła na jakiś triumf, no bo teraz jesteś tam gdzieś na końcu tej fali wznoszącej z tym Bożym Ciałem, to gdzie była taka porażka w twoim życiu, od której się w sumie odbiłeś? Może jak mnie nie przyjęli do Warszawskiej Szkoły Teatralnej. To była jedna z tych rzeczy. Ile razy próbowałeś? Ja próbowałem raz, bo dostałem się tego samego roku do Łodzi, do Krakowa, ale był to pierwszy egzamin w kolejce, w którym brałem udział, no i marzenia wobec tego, co chciałbym robić w życiu, czyli zostać aktorem, zostały brutalnie zderzone z wizją Warszawskiej Szkoły Teatralnej, gdzie nie widzieli mnie w szeregu swoich studentów, stwierdzili, że nie nadaje się. Także tu musiałem się poważnie odbić i przeżyłem to przez parę godzin, czy też dni. Wróciłem do mieszkania, gdzie spałem u przyjaciół i był tam mój przyjaciel Mateusz Rudzki, którego obudziłem wtedy w nocy. Usiadłem w fotelu, on wstał i zapytał, i co? Powiedziałem, że nie. Chwila ciszy. To co, zrobić ci kogiel-mogiel? I zrobił mi kogiel-mogiel, który wtedy jadłem pierwszy raz w życiu. Zjedliśmy go wieczorem w kuchni. I ten kogiel-mogiel postawił mnie na nogi i mogłem uderzyć do dwóch innych szkół, bo później miałem dalsze egzaminy, nie? Jak wygląda teraz ta edukacja? Rzeczywiście jest tak brutalna. W Krakowie no, dochodziło w sumie do protestów, żeby tutaj już nie było tych wszystkich okoliczności pierwszorocznych. Różnie, zależy. W sensie ja też już od drugiego roku dużo robiłem poza szkołą i też część zajęć zaliczałem spektaklami teatralnymi, czy też pracami gdzieś, czy to w Stambule, zakładając grupę teatralną. Więc ja tak mocno związany i uwiązany co do opinii i wyroków profesorów nie byłem, więc przyszedłem to lżej, ale faktycznie jakby system jest w taki sposób zbudowany, że trafiamy pod opinię i pod oko różnych ludzi, którzy też wychowywali się w różnych systemach. No jedni są na to bardziej odporni, drudzy mniej. Też szczególnie, że pracujemy na otwartym emocjonalnym organizmie, nie pomaga. Więc myślę, że zwrócenie uwagi na ten system, na jakiś potrzeby fundamentalnych zmian w nim albo otwarcie się na różne kierunki, na rozwój tego skostniałego systemu jest bardzo ważne. Jakieś marzenie tak na koniec? Ta fala znosząca po Bożym Ciele się kończy, no to jakieś marzenie na przyszłość twoje? Na przyszłość? Moje marzenie? Nie wiem. No nie kiosk, coś innego niż kiosk bym poprosił. Coś innego niż kiosk? O czym marzę? Chciałbym robić dobre kino. Brzmi banalnie, ale może nie aż takie banalne będzie to kino w takim razie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. I tego Bartoszowi serdecznie życzymy. A z aktorem Bartoszem Bielenią rozmawiał Paweł Turski. Czy film Boże Ciało zostanie nagrodzony, dowiemy się po 12. Transmisję z gali można oglądać online na stronie luxaward.eu. W Trójce przed południem, również jutro, pozostaniemy w klimacie europejskiego kina. Gościem audycji będzie Kasper Dissing, producent nagrodzonego Oscarem obrazu Na Rauszu. Nie czekaj tymczasem na naszej antenie. Dokąd lecieć chcesz? Już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Jeżeli ktoś z Państwa specjalnie, służbowo albo całkiem przypadkowo trafi do Warszawy, a do tego lubi takie utwory jak Boskie Buenos albo Kocham Cię, kochanie moje, koniecznie musi wybrać się na Bielany. Odsłonięto tam wczoraj mural z wizerunkiem piosenkarki Kory. Mural jest już gotowy. Na oficjalnym odsłonięciu pojawił się Kamil Sipowicz i siostra artystki Anna. Nie zabrakło także fanów Kory i Manamu, którzy posadzili 320 krzewów róż. Mural zaprojektował ilustrator i grafik Tomasz Majewski. Wykonało to studio. To nie pierwszy mural z wizerunkiem Kory w stolicy. Inny jest już przy ulicy Nowy Świat 18 na tyłach Pałacu Branickich, otoczony z kolei liśćmi kasztanowca. Jak mija Państwu przedpołudnie, a słuchają Państwo właśnie Trójki przed południem. Z Różanego Centrum przenosimy się teraz na Zielone Podlasie. Też pięknie, a wręcz filmowo. W zeszłym roku słynnej w Białymstoku Żubrowki nie było wcale. Teraz wraca o innej porze roku. Właśnie dziś rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych. Jego jubileuszowa, 15. edycja potrwa do niedzieli. Z Maciejem Randem, dyrektorem festiwalu, rozmawia Ryszard Jaźbiński. Fajny film. W tym roku debiutujecie chyba po raz pierwszy w historii o takiej nietypowej porze roku. Tak, w ubiegłym roku w grudniu zostaliśmy zmuszeni przez pandemię do podjęcia decyzji co z naszym festiwalem. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że Żubrowka to jednak festiwal spotkań, ludzi, energii, która dzięki tym spotkaniom się wyzwala. Dlatego postanowiliśmy, że przeniesiemy festiwal na następny rok i doszliśmy do wniosku, że czerwiec może dać nam szansę na realizowanie 15. jubileuszowej edycji Żubrowki. No i to się właśnie dzieje, bo zaczynacie dzisiaj, a jest to międzynarodowy festiwal filmów krótkometrażowych i z tego, co słyszałem, to spodziewacie się wyjątkowo dużo gości. Tak, 9-13 czerwca zapowiedziało się do nas dużo gości z kraju, ale trochę też z zagranicy. W tym roku też festiwal w takiej hybrydowej odsłonie, bo chcemy otworzyć się na tych widzów, którzy chcą oglądać filmy w swoich domach. Bardzo dobra selekcja. Czyli też online, tak? Tak, online. Będziemy obecni na platformie Moje e-kino w sieci kin studyjnych. Wiemy. Nasze kinoforum też tam ma swoją salę. Widzowie będą mogli za darmo obejrzeć wszystkie nasze filmy konkursowe. Widzowie będą mogli też tam głosować na najlepszy film. A jeśli chodzi o te projekcje stacjonarne, no to domyślam się właśnie wspomniane kinoforum, ale też chyba projekcje plenerowe, tak? Tak, tak. Festiwale to konkursy. To nasze główne kinoforum ma 200 miejsc, także to już jest dosyć fajnie. Dodatkowo w klubie Fama tam będzie takie mniejsze kino na 70 miejsc, także myślę, że tutaj na miejscu w Białymstoku będą widzowie mogli zobaczyć chyba wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać z tych konkursowych pokazów. Dodatkowo pokazy w plenerze przy Białostockim Ośrodku Kultury, ale także taki mamy zaprzyjaźniony klub Zmiana Klimatu, w którym też jest duża sala, gdzie około tak 80 do 100 osób będzie mogło zobaczyć takie nasze kultowe propozycje Żubrowki, czyli Midnight Shorts, do tego śniadania filmowe. W tym roku planujemy czeskie i podlaskie śniadanie filmowe. Festiwal trochę taki w bardziej okrojonej formie, ale myślę, że bardzo atrakcyjny program udało się w tym roku złożyć. Także udało się zaprosić 4 miejsca spoza Białegostoku, czyli kino w Sokółce, w Augustowie, w Bielsku Podlaskim, a także taką zorganizować plenerowy pokaz w Hajnówce. Także nic się nie zmieniło. Filmowe Podlasie atakuje wciąż. Tak, energia ze wschodu, z Białegostoku, z Podlasia. Bardzo się cieszymy, że w tym roku mam nadzieję, że uderzymy w tego wirusa takim właśnie optymizmem i czujemy, że po prostu dzięki przyjazdowi tych wszystkich gości, że nasza publiczność, która już jakoś tam przez ten okres pandemii dosyć licznie odwiedzała forum, tutaj fajną taką energię wypuści w świat. No a przede wszystkim bardzo dobre filmy, bardzo fajna selekcja. Zapraszam wszystkich serdecznie. I to wszystko do niedzieli, stacjonarnie i również w sieci. Tak, zapraszamy. Z Maciejem Rantem, dyrektorem białostockiego festiwalu Żubrowka, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Nierealna staje się, nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nic nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam, znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Czy ja byłam tam na serio? Teraz wszystko jedno, który zapach ciągle przypomina mi, jak pięknie może być, kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian. Mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przed siebie. Tam i tam i tam naprawdę nic nie dzieje się, nie. Gdy wezmę znów głęboki wdech nosem, poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam, znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak brzmi na antenie Trójki Andy Brickell. Prawda, że pięknie? Jestem facetem z najlepszą pracą na świecie, który może podróżować, robić to, co chce i jeszcze dostaje za to pieniądze, przyznał Antony Bourdain W jednym z ostatnich wywiadów jednak te przygody i nieustanne bycie w drodze skończyły się dla niego tragicznie. W materiałach po tym niezwykłym człowieku na koniec zawsze pojawia się teraz ostrzeżenie. Masz depresję, zadzwoń. W różnych językach świata, tak jak Antony, który był smakoszem ludzi i świata. Spieszmy się zatem pomagać ludziom, jak również Grzegorz Turnę, który będzie gwiazdą koncertu Black or White. Ten koncert zaplanowano 27 czerwca w Krakowie. Celem tego koncertu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat nowotworów neuroendokrynnych. Wystąpią podczas tego koncertu oprócz Grzegorza Turnała także Jasia Kołaczkowska z kabaretem Hrabi i Edyta Krzemień. Tak więc nie zapominajmy o ludziach i nie zapominajmy o tym, by pomagać. Gabi Andrychowicz, Trójka przed południem. Kończymy w imieniu Katarzyny Cygler. Zapraszam na jutro na 9:00. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert kupuję 5 sprzętów promocji i piąty mam za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca.